Hey, hoe is het met jou afgelopen vanmorgen? Nou, je zult het niet willen geloven. Rijden tijdens mijn rijexamen met het zweet in mijn handen door horen heen. Komen we terug bij het afrijcafé, leg mijn examinator te pitten. Plotseling schrikt hij wakker en zegt hij, als ze allemaal zo rijden vandaag, dan wordt het een rustig dagje. Je snapt dus wel dat er voor mij maar één rijschool bestaat. Oh, auto- en motorrijschool Kortie zeker? Precies, auto- en motorrijschool Kortie. Kortie is de enige rijschool in Enkhuizen en omstreken die motorrijles geeft met radiografische instructies. Kortie, telefoon 02280 16143.